ge ganyo nanani nanani ge ganyo to ba kulu kalele pa e lonwe bo nanani nanani we ge ganyo ya ko ba se wa se le pa e lonwe bo mama ji ma la do le wa e lonwe bo nanani nanani we ge ganyo to ba se wa se le pa e lonwe bo nanani nanani we to na so da la ji ko se wa ya ma le pa e lonwe bo sawa tone so de ala o na na o na na ne we ge kanyo na na kwa se wa nya mo le tone so de ala o na na na ne me wa ya no na kwa se wa nya mo le kwa yi sawa o na na ne tone so de ala o na na na ne we ge kanyo na na ke kanyo kanyo ya mo so go se wa lo tone so de ala o na na ne we ge kanyo nanani ge kanyo abi asawa nyama le ge kanyo nanani mweto ne sori ala o nanani ge kanyo kwela jino sewa le to ne sori ala o kwela sawa nyama le kwali sawa o nanani ge kanyo frazi sawa nyama le kwali sawa o nanani we ge kanyo ge kanyo kanyo Mawujini alelu ikone sojala o Brazi mawujini alu kwali sawa o Nanani ge kanyo Brazi bafize walu kwati sawa Ake kanyo kanyo e Nanani we ge kanyo Mawujasi porale kwati sawa Atone sojala o Nanani we ge kanyo Sawa nyama luto ne sodala o Nana ne wete kanyo Aweke sewa nyama ole pati sawa Nana ne wege kanyo Alima isete twaro ole pati sawa Nana ne wege kanyo Nana ne ge kanyo Chale made yasele wati sawa Nana ne wege kanyo Ge kanyo, ge kanyo Sazeli elu amota kwa tisawa Ge kanyo, ge kanyo Malo male malo tanko He malo kole malo yizo Sewa kwa lungwa tisawa A sewa selu tone sodiala o Ge kanyo, ge kanyo Porale kwati sawa ala kaminge sabate sewa nyawasha nanani gege kanyo nanani o ge kanyo malala ya de tone sodala o tone sawa sala e ke tone sodala o nanani gege kanyo maya pare pa mal e tone sodala o nanani ye ge kanyo nanani o ge kanyo Malasa de la vio tone so de ala o Nanani Ye ge kanyo Nanani Ye kanyo Ay nanani we ge kanyo Nanani Tube chofere se lu kwa ye lo mwebo Nanani Tube asanika se lu kwa ye lo mwebo Nanani Matula yali ba lu kwa ye lo mwebo Nanani Nanani ge kanyo Nanani La soko le lu kwa ye lo mwebo Nanani Matula yali ba lu kwa ye lo mwebo